خوشویستان صلوتان لبیت و امکاتتان باش من زریان محمد خوشحالم با پیشکش کردنی الخی کینو لبرنامه روشه کیتر هات مودی در ایوی خوشویست برنامه روشه کیتر گواری کی هفتانی رادیو دنگا لروشان یک شمان و دو شمان هر وحد چوار شمان و پین شمان پیشکش به ایوی خوشویست دکرد خوشویستانم لطوری یکمی برنامه کشمان ده چین لای دیدارک لسر روشی کاربین اجتماعی که وقت زنن ماوی که باش بو بو ام تورش من برای براتی کاربای گرمیانیش چند رین مایی که بلاو کردو توا بو هاولاتیان ام روش با قصو باز کردن لسر ام تور من لگل سیامن محمد و تبیجی کاربای گرمیان لگل من دای بشوی که راستو خو که اک سیامن سلاو لیبیم که تو باش سلام لیه وی سلام لی بیسرانی رادیو کتان سپاس آنکه زور سپاس کاکسیا من سرتابو پرسیار دست به کم هوکاری باش بونی روشی کاربین اجتماعی لگرمیان با چی اگر تا؟ بله زور سپاس خبرت با روشی کاربین اجتماعی در اما همیشه ل ورزی گرما و ل ورزی سرمایه گرفتی کمی کاربا من هیا اوش دگر تا با زور بونی خواستی حالتیان ل سر صرف کردنی کاربا بوی استعمال مورد دا وقتا لمنگی آنزا تقریبا تا و کوتای منگی دو آنزش روش کاربرد نشتمانی دا باشترین از تا عدد بو اوی که خلق استا خواست کمه لسر کاربه بحقیقت اوی که خلق استا سبت بکر را یعنی هیتر بکر را یعنی بو گرم کردنو وقتا بو فرکفین کردنوش پیویس ناکا بوی استا روش کاربرد نشتمانی تقریبا نزیکل حدودی 23 تا 24 کاج مر بو هیچ گرفت یک معنی بله باشا کاکس یمن لم ورزدا اوی ک پیوست بکریت بو اوی زورترین کاربا ک بم شوی به معنی تا چی ک بکریت حولاتیان چیب کن بو اما بله ولای ما برر مندا و چن رین ما یک بلاو کین و رین ما یکم اسدس من فکر دو حقت است حولاتیان اوی بکاری بین بویلر شتا است بویلر پیوست بو گوتم پیوست با گرم کنونه نا ک بو سبر بکار بین بو رین ما یک ما بلاو کتو لسر کار کردنی بویلر چون ایش بکن اویش اوی اما ادعاو من کدو لحولتین بشوان ایش با بویلر کن واتا لکجمه دوانزی شو تاوکو بیانیتی ایش بکن شو بو اما او کاتا کمترین از هیل سر خواستی کاربا واتا حولتین هیچ گرفتی که کاربا بکر نینن بوی او کاتا لود زور کما هیچ گرفتی که لسر ویزگو محبل که ایناو گرکیش نیا بوی ادعاو من لحولتین کرد هم لبر پرستنی بویلرکان هم لبر پرستنی کاربای مالانی خویان هر وقت گرفت با کاربای یه مجدروس نکه وکو محوله و محطه دواما لحولاتیان کرد بویلر لکجمه دوانزه شو تا وکو بیانی ایش بیب کرد او کار ایتر اوگر ما به انجا او بویلر اوتوماتیک که اما کاراسینه ایک آسانی که باشه بایم بله بدر لم رین مایه چی رین مایه که دیگه تنهی کاکسی اما اما رین مایه که ریش معنی بیوکو باسم کرد یارا استورزی سرمانه هاتو بحقیت اما گرفتی اما لم منطقه لگرمیان بکشی رسونوی گرمیان براسی سبلتو هیتر و اوانه یا بویا لحاتینی ورزی سرما ده براسی او دو آمیره ایش بی اکریا وایلی ده خواسته که زور لسر کاربا به او رجی کاربایی که اماندنی براسی بشی و ناکه بیجین حالتین انشالله لو کاتر رن مایی ترمانه ده بله کاکسی امن امل سنتری شار کاربای نشتیمانی بو شوی او بر کمیشی کماوتو با مولید اهلکان دابین اکره آیا ایلا دروی شار گندکان لدیکانی دورو بری شاری کلار اوانی که کاربایان هیا کاربا پیدانی کاربا با اوان چونه لیساده دروی شار گندکانی دورو بری گرمین همین کاربایان بسکوار کجمیره بلان بو او کاتانیش ایم برنامه منه بی وکو چون لحوین برنامه منه بو لشوان ده به تواوی نو دروی شهر فوله بون واتا کاربان همو فوله بود تنها به روش اکو جایوه اوان بشو فیوستان که بو بوی بو استش لورزی شرماده به همان شیوه ایم بروبراتی کنترول گرمیان منه یا بردوام برنامه تازه دهنن برنامه نیو دهنن بو دابشکنی کاربا بو چاوروان بین لورزی سرماده برنامه منه بیو کاتان واتا برنامه تانه بی بو دابشکنی کاربا بولادی کن؟ ادی ما برنامه نه ما دومان سیمان جاره برنامه کان ګوران کاری بسره ده بګوری کشو هواي ک ګوران کاری ابي لم نوچا فهمان شو برنامه پیدانی کاربای نشتمانی او کاربه تنسیق شبی لګل مول دکانه ادی برنامه تازه معنی به بله کاکس یمن پر سره کی دی کم اویا او استونانی کلا ناوبین شقامه گشته کان هن بشکیان کاربای هیو بشکیان ګلوپکان یان کار ناکن هوکاری امچیا آیا کاربای بوده بین نکرایی یا خود گلوبکانی خراب بود؟ نه از این چونه ام استونانی نوراز شقام کن اما اما برای بریتیک من هیچ سرپرستی او ایشانه کن به حقیقت اما خوی آمریکی لسر پیاده فوتوسیل او فوتوسیل خوی اتوماتیکی کشوان دنیا تاریک و ایواران او ایشی پیاکا بر روشش که روش حالات دوباره ایکو جنه تو بحانی جار الوان گرفت من بود دروسه ده اما به حالاتیان من وطوه لهر گرفت و شقام یکشون یک او گرفتانه هیا اگدار من کنو به حقت چی مکان من بردوام مگرم سردانه کن خوش زنین زوره یعنی نو شارو جادوین زوره بایه لهر که دیر بکی توانا امکانیت اما ایشان لسری کردوه لهر شونه گرفت و چار سران کردوه بله کاکسیا من اوبر کاربایی که دی بو گرمیان که پیشتر بغاز بوی سکرا و بغاز اما هیچ جوازی هیچ فرقی کی کردوه؟ اما فتره پیش ایسا که بس من اشکت چنجاره اما سیانه کرا لو یکانی که بغاز ایشکا چکا یکا های بغاز ایشکا هیش بغاز ایشکا اما وا بغاز ایشکا ایستا ایشان لیقی سیانه هن که توانی هم نزیگه 300 میگا زیاد بکریا واتا ایسا او ایزگانی برگیم یکا ایما توانی 500 لسر او زیاده ایش ورگلی نزگه 15 میگا اکا بای او زیانه ایسا همو ایش اکا هیچ کشیدی میا بله زور سپاس با تو ککسی امن کم رو لگل من بوی زور سپاس با برزد خوشویستانم اوی گو بیستی بوندی دارک بول سر روشی کربای نشتیمانی وگد زنن ماوی که روشی کربا باش بو برای براتی کربای گرمیانی چند رین مایکی بلاو کردو تو بو اوی حالاتیان دز با کربا و بگرن امروش قصو بس من کل لگل سیامن محمد و تبیجی کربای گرمیان لم تورمانو پاش نابرکی کردی مولاد یعنی برز دتوانن راو سرنجو پیشن هرکانی لرگی پوستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیل اپ radiodang@yahoo.com یعنی لرگی توری کمالاتی فیسبوک و بوم نو نشانه facebook.com/radiodang کیشا کمالاتی کان زورن بالام اوی گرنگا دبیت چون رو بر رویان ببینوا شار زایان چون رین مای من دکنو بچش یویک هاو کار منده بن با تی پراندنی او کشانه برنامه کومل رادوی دنگ تاو توی کشا کوملایتی و خیزان یکنده کت ام برنامه پروژه که هاو بشی رادوی دنگو ریخراوی وادی المانیا دو هفته جاریک لروجانی دو شمه پیشکش دکریتو روژی دواتر کاد جمیر نوی بیانی دوباره دکریتو کاتجمیر یک لگال دنگار رسا نکن کاتجمیر یک لگال دنگار رسا نکن برگی کی روزانه گورانی و موزیکی رادیوی دنگا تیایدا لکاتجمیر یک بو دوی نیوارو بو ماوی کاتجمیر یک چند بستو مقامک لا گورانی رسنو فولکلوریو کونکن پیشکش دکرید رادیو دنگ لانترنت رادیو دنگ دوت ارگ خوشویستانم جاره که تر سلاوتانه به طول توری دومی برنامه که من بردوام اینو توری دومش من لفیسبوک های Facebook, Facebook, gotta check my Facebook, gotta take another look. Nothing new, I am hooked. What to do? Hit refresh. Facebook, Facebook, gotta check my Facebook, gotta creep on all my friends every day. خوشویستانم لطوری دوم بس لقصو بس لو بابتانه اکین که زورتین قصو بسی للان هاولاتیان و دروس کرو به تایبتیش لپیجی رادوی دن که امروش لگل هاوکارم رنا ساله قصو بس اکین لسرم توره من رنا سلاو لی بیم کتو باش سلاو لتو سلاو لگو گرانش زور سپاس سرطا با لپیجی رادوی دن گو دست پیب کین او بابتو زنیرانی که لو پیجی بلاو کرن و تو چه کردن و که بلن هاولاتیان بله لما وی رابردو دا رادوی دنگو پیجی رادوی دنگ کمالک بابتی بلاو کردو تو یکی لو بابتانه که دنگو یکی زوری بدوی خوی هناوا اویش بابتی چاو دیرین کردنی نورینگکانی پزیشکان لگرمیان لیان لیجنکانوا اما لیدوانی زوری لیکوتو تول لیان حولاتیانوا اگر کاتب انیک لو کومنتان بخوین مو کبو او بابتا هاتوا اکی کلوانا محمد فاضلا علی ستاندار دبی روژانه سی کس ببیند لیان پزیشکی نورینگکانو بلام لکلار روژانه هشتا نخوش زیاتر بینر لیان پزیشکانوا علی کریمش علی دکتور ناسم که روشتومه تنورینگه که لشش که زیادری بین کردو تجوره و لیه که تا ویان کمالش علی هیچ سوزو احترام لیم پزیشکانی گرمیان و بونه خوش نیا بویا تنها منافسه کردنی پاره هیل نیوان پزیشکه کن نگوی که نخوش چاره سر بکن محمد عبدالله علی دوخی تندرسی لگرمیان لجر پرسیار دایا چی لکرتی گشتی و چی لکرتی تایبتیش افراسی و محمد که دستخوشی های با پیجک و علیت خومی که کمنوانی که تاودیری دوخی تندرستی کم لگرمیان علیت حفتانه دو روش زیادر اما روین نورینگ کم بلام خلق هاولاتی خوی گلی اینیا تاکویم بدواده چون کن با او کشانی که هیل نورینگ کن بله باشه بدر لن بابتا روشی باران بارین چه کردانوی ها بو بله لدوینه و باران بارین دستی پی کردو که زانی لطواوی کردستان و بطیبتی لگرمیانیش بلام رجه که بگیری پیویس نبو رجه کم باری و بلام للاین حالاتیان و دلخوشی ها بو توانیان سنافی کیفی بکن و کم بارانو بلام باران بارین اکلی را بشوی که باش روشتو وکو بینی بلام نوتکانی خواروی عراق بارانکا بشوی لافاو بو لهندوشوینا باو باران بو کمش مترسی بو حالاتی یعنی اون ناوچه درست کرده و لطور کمالاتی فیسبوک و طورکانی دیکه گرده ویدوی ناوچکان خوارو عراق و تنان سعودیش بلا با توا که برانکه بشوی که خیره اباره تو با توا درست بونی لفا و امش مترسی با حولاتی یعنی اون ناوچه درست کرده للای اوان با شوی با که مترسی هیلی خوشمان توزک باری و هموی با بشار بله بدر لم بابتی دیکه هم بابتی کش اوش روداوی او کارساته که ل باری فراد روی داو بوده هی لناوچونی کمال رژه کی زور ماسی لو روباره که بر وزارتی کشتکال عراق را گندوا هکاری لناوچونی اون ماسیانه بوهی ویروسی که وکا توشی ریشوی هنستانی ماسیکان بوا بلام را گندکان شوشیاریان داو که حولاتیانی کردستان دور کنو لکرینی اون ماسیانی که لخوارو عراق و ده سو که تاوکو استا وزارت تندرستی اویرانه گندوا که آیا او ویروسا مترسی های بسر ماسیکان همان مترسی شیه بسر حولاتیان که بکاری بهنن تا استا اورون نبو بلام را گندو که حولاتیان خواهم بدور بگرن لخواردن و کرینی او ماسیان بله زور سپاس با تارین از کم رولگم زور سپاس خوشویستانم اوی گویستی بون دیرترین او بابتانه بو که لطو را کمالاتی کن قصو باسی لسر کرا و بتابل لپیجی رادیو دنگ من پاشنو برکی کرده مولاد رادیو دنگ لا فیسبوک facebook.com/radiodang اوتو اف ام تازه ترین ده هنانکانی بواری اوتومبیل سازی چین کشا جاوزکانی اوتومبیل لا چی پیگ دینو چار سریان چیا چون شوفیره کی سلامت بکن برنامه اوتو اف ام لا رادیو دنگوا بو برودان بازانیار یکانتان لابواری اوتومبیل و شوفیری هفتانه پیشکش دکرید. اوتو اف ام یوارانی روژانی پیشمک پیشکش دکرید و کجمیر نوی بیانی روژانی هینی و 11-15 خولکی روژانی شما دوباره دکرید و برنامه اتکیت اتکیت برنامه که هفتانه و بابتکانی پیمانی در بمالداری و جوانکاری و تندرستی جنن لدو توی گوواری که رادوی دا کودکاتوا لاتکیت دا اشنا دکرین بزانیاری گرنگو پیوستکانی بواری جوانکاری و دیزاین و تندرستی و مالداری و ام برنامه روژانی سی شما لکجمیر 11-15 خولکی بینی پیش کش دکریتو یوارا دوباره دکریتوا رادی دنگ 99.9 FM عزیزانم لا توری سه مکوتا توری برنامه روشه که تر بردامین و توری سه مشمانه چینه لراپورتی اگل سر بنداوی در بندی خان کل بومر لرزکی سالی پار و آویتی دا گل نادره تو چند حاله کش هبو با چار سر کردنی بو اوی بزانین او حالانه چی بو با چی گشتون دا چینه لراپورتی که کنالی دنگی امریکا للاین روشنامه نوز دلشاد انور و آماده کراوا فرمون با پیکو گیو استیوین لکاتک دال ورزی زستان نزیک دبینه و هشتا بنداوی در بنی خان نوژن نکراوته و که بو ملرزکی سالی رابردو زیانی پیگنده بو برپرسانی بنداوکش دلن به هوی بونی مترسی ناتوانن آوی زیاتر خزن بکن به نسبت او زیانانی بر بنداوکه کوتو پیوندی به خزنی آوه ایما تقریبا نیوی خزن زیندوی بنداوکه ایما استدس من لشتوه او خزن ناکین با هوی او مترسیانی که هن ایما سلامتی بنداوکه من لامه بسته و با پی رای شارزایانی بانقی دولی و او شارزایانی که هاتون راپورتیان لسر بنداوکه نوسیو ایما ابل استشی دیاری کراوه او برز نکینوه و سالی پار ایما تشغیل من باو جوره کرد اگرچی ایما توانی من توایو پیوستکانی خواروی بنداوی در بنی خان بابلین دابین بکین بو اوی که همانه به پی برنامه یک به پی پلان یک تشغیلی بنداوکه مان کرد که هم لگل سلامتی بنداوکه بگونجه و هم پیوستکانی خواری بنداوی در بنی خانی شما او دانشتوانی لسر لم دیو لو دیوی سیروان و لشار و شاروسکانن دابین که بنداوی در بنی خان 2,600,000 متر سیجا او دگرید لیستاد او به هوی بونی مترسی تنها 1,000,000 متر سیجا اوی تی دایا هر وقت بریار بو بانکی نیو دولتی بوجه یکی تایبت بو قربو کرنوی زیانکانی بنداوکه ترخان بکرد بلامتای استان نی کردوا بریارکی حکومت عراقش بو خرج کردنی 3,000,000,000 دینار بو بنداوکه نخراوتا بواری جبجه کردنوا بلام حکومت هریم بری 1,000,000,000 دیناری بو بنداوکه خرج کردوا بریار کنترولی بنداوکه بو جگه کی پاریز راو بگوز ریتوا وکو همو لایگ اگدارن کنترولی سرچی بنداوی در بنی خان زر روزیان چی زوری پیگی و با پی رای شهر زیان او کنترول شوینه که بگوز ریتوا و شوینه چی سلامتر و ایم بباشترین دیزاین بجوری کم قاومی بملرزب که او کنترول من وکو صندوقی رش دروز کردو و باوی لعینده یا لهر اگر یک خوانه خواسته هر کارساده که سروشتی بی پاریزین و همو اچیز هستیارکانی و همو اچیزه هستیارکان تشغیلی بنداوکه کامیرای چاودیری همو اوانه هنریت و ایره و لیره و مراقبه صدکه اکره و تشغیلی بنداوکه اکره و عبیت شونه چی محکم بوی لعینده بابلین لکارساتی بوملرزوانه بی پاریزی بوملرزکه سالی رابردو تنها کاریگری لسر بنداوی در بنی خان جه نهیشتوا بلکو بپی توجینوهی که نوتوکان زاکانی گرمیان مترسی در روخانی شاخکانی بناری بموی سر سنوری ایرانی شیا اما پیشتری او مکردی با گواستنوی او بنکانه او مالانه روها دانانی رنمایی لیو سنوری بوی که حولاتیان آگدار بن لاغری رودانی بوی نزیتر دابا تایبتی لدربندی سرتکی بمو که دشته سر و با شونگشتری که او مترسی زور زور لسر دوباره رودانی بوی ارزهی که به توحید در روخانی تاواتی او دربنده بگیرید بونی مترسی لسر بنداوی در بنی خان لکاتک دایه ایران چندین بنداوی گورو بچوکی لسر سرچاوی آوکی دروس کردو و هولی وشکردنی داداد دلشاد انوار دنگی امریکا گرمیان خوشحالم اوی گو بی سی بون راپورت گول سربنداوی در بندی خان کلب ملرزکی سالی پر و اویتی دا گل ندریتو و چند حولکی شبو بو تار سر کردنی او بنداو بلام حولکان و خوی مونتوا که او راپورتش للاین روشنامنوز دلشاد انور و بو کنالی دنگی امریکا آماده کرده بو اوی گو بی سی بون عزیزانم لیر دا بمشوی که تاینم بالقی امروی برنامه روشه کی تر بو دسکوتنی زنیاری زیتر و گوگرتن لبرنامه کانی رادوی دنگ دا توانن سردانی مال پاری رادوی دنگ کن بنام نشانی رادوی دنگ دو .org یا خود پیجی رادیو دنگ هر بناوی رادیو دنگ ویا یان لسر شپولی نو تو نو پوینت نو اف ام رادیو دنگ منوچ که دیار ترین رودا و کانی نو چه گرمیان لیره و پیشکش به ایوی خوشوی ذکرت تا بیگیش نوی کی تروکاتی کی تر بخواتن اسفر مخواتن لگل موسیقی